सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 322वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने 9वें अधिकरण तक, उसमें 16वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या 87 उत्तर 21 शतम 2186 पृष्ठ जी। प्रथमा पंक्ति, यह पशुबंधा उदाहरण सवनीय निरुढ़ पशु सौम्यदेश यथा पूर्व अस्माभि अधीतम एकस्मिन् एव सोमयागे सवनीय पशु अग्निसौम्य पशु अनुबंध पशु एवं भाग भवति तस्यैव नाम पशुयाग अस्ति वा पशु सवनीय पशुयाग तथा भिन्नम भवति। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा फिर। निरूढ़ पशु की में अस्ति अत्र न, निरूढ़ पशु की में अस्ति अत्र न। निरूढ़ पशु वहां बांधा जाता है, पशु बांधा जाता है जिसमें सवनीय पशु, निरूढ़ पशु और सौम्य। सौम्य का तो मतलब सोम देवता या सोम से संबंधित पशु ले लिया। सवनीय, सवनीय काल में जो पशु होता है वो सवनीय पशु, और निरूढ़ पशु। ठीक है, बताता हूँ देखो। इसमें ठीक है, और पूछिए। द्वितीय प्रश्न, सर्वेषु एव सोमयागेषु पशु भवति वा केषुचित् भवति केषुचित् न भवति। साक्षात् तु न भवति, प्रोक्ष रूपेण भवति। सर्वेषु सोमयागेषु तदपि दृष्ट्वा जापयिष्यामि। कि मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है कि जो हम जो सोमयाग देखते हैं वहां पर भी यूप तो एक तो करते ही हैं वो, और उससे संबंधित कार्य करते ही हैं। अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्ता द्वितीय पंक्ति तच्च दर्शयति बपयाः प्रातः सवने आदि लिखितम् अस्ति। अनेन किं दर्शपूर्णमासस्य निषेध भवति उत अग्निसौम्यस्य विध्यन्त सिद्ध्यति। सिद्धांति बोल रहा है ना, अग्निशोमीय का विध्यंत शुरू होगा, आलभती चोदना सामान्य तच्च दर्शयति वपया प्रतचन इति वपा पुरुडा शांग प्रचारम दर्शयति भेदेन च। अग्निशोमीय में सवनीय की ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। पशुषु सवनियादिषु, जो पशु सवनियादि हैं इनमें अग्निशोमीय के विध्यंत आएंगे, क्योंकि ये जो सवनीय आदि पशु हैं उसमें आलभती और पशुत्व चोदना, आलभती चोदना पशुत्व चोदना वहां पर मिलती है, ठीक है। ये संकेत मिलेगा तो ये पशुबंधों में ये दिखाई देते हैं, ये जो वचन है ये पशुबंधों के हैं, सबनी आदि पशु बंधों में ये वचन मिलते हैं, इससे पता लगता है कि इसमें अग्निशोमीय विध्यंत आएंगे, यानी अग्निशोमीय में भी पशु तो है, वहां पर ये शब्द पड़े इन शब्दों के कारण कि उसे वो विध्यंत यहां पर आएंगे। देखो पशुबंध जो है निरूढ़ ऐन्द्राग्न पशु पशुबंध इत्युच्यते। पशुबंध काल प्रभृति पाशुक संस्था जपांतम सर्वम पाशुकम कर्म निरूढ़ पशु पशुबंध इति च आख्यायते। निरूढ़ पशु और पशुबंध एक ही बात हो गई। सद्विविधा एको हवीर्यज्ञ विधा अपरः सवन विधा सब विधा। अभी देखता हूं रुको तो उत्तम हवीर्यज्ञ विधो हवा अन्यः पशुबंध सब विधा अन्यः। निरूढ़ पशु तो यहां कहा ही है इन्होंने, ऐन्द्राग्न पशु कहा निरूढ़ पशुबंध निरूढ़ ऐन्द्राग्न पशु पशुबंध इत्युच्यते। पशुबंध काल प्रभृति पाशुक संस्था जपांतम सर्वं पाशुकम कर्म निरूढ़ पशु पशुबंध इति च आख्यायते। पशु से संबंधित जितना भी कर्म है वो सारा का सारा निरूढ़ पशु या पशुबंध नाम से कहा जाता है पशुओं से संबंधित ये। और उसके प्रकार ये हैं कि सवनीय है तो सवनीय काल में होता है, निरूढ़ पशु सौम्यादय इसी के भेद हैं। और कुछ है आचार्य बोलियो अग्नि में पृष्ठ है सप्तम अधिकरण से द्वितीय पंक्ति अन्येषां च तो अत्र अन्येषां इति एकादशिनी याग अत्रापि भवति वा तत भिन्न विषय अत्र उक्तम अस्ति न जायते। एकादशी जो पशु है एकादशी न पशु ये उदाहरण है ये मुख्य हो गया, तो अन्य शाखाओं में भी एकादशी में ही ये वचन मिलते हैं एकादशी में। हाँ गंगा प्रसाद जी ने इस तरह लिखा कि आगे लिखा है ऊपर ये वचन है ना कृष्ण शीर्ष आग्नेय इति आरभ्य आमना था अन्य शाम च, इसका उन्होंने लिखा कि आगे लिखा है ऐसे इसके आगे ये लिखा है उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मीमांसा कोश में अन्य शाम मतलब अन्य शाखाओं शाखा वालों का मीमांसा कोश में जो व्याख्याकार टीकाकार हैं उन्होंने इसको इस तरह से खोला है अन्य शाखा वालों का ये वचन मिलता है। अत्रापि दर्शपूर्ण मासस्य सामान्य विधि तो अत्रापि भविष्यति, परंतु जो अतिरिक्त अस्ति तस्मिन् विषये चिंता होगी। दर्शपूर्ण मास की चीजें तो उसमें भी पहले से आई हुई हैं, तो वहीं से आ जाएंगी सीधे। दर्शपूर्ण मास का आगमी सिद्धि बा तस्मत, उसको समझने के लिए दोनों तरह से आप कह सकते हो, लेकिन जब हम यूं कहेंगे कि दर्शपूर्ण मास से आएंगी, इसका मतलब है कि केवल दर्शपूर्ण मास के विध्यंत ही आ पाएंगे, दूसरे नहीं आ पाएंगे, सौमिक नहीं आ पाएंगे, तो जबकि चाहिए वो भी। तो अवगतम, परंतु प्रश्न यदा दर्शपूर्ण मास से अन्य अस्मिन् अपि अस्ति तस्मात् यदि आगमिष्यति दर्शपूर्ण मास से अपि आगच्छति इति वक्तव्यं भविष्यति। ऐसा तो कह नहीं रहे ना, दर्शपूर्ण मास के आते हैं, लेकिन आते हैं वो भी। इसको सामान्य रूप से यूं कहिए कि दर्शपूर्ण मास की विधियां विध्यंत वो तो सबकी प्रकृति है, तो सब जगह पहुंच रहे हैं वो चीजें अति सामान्य हैं, वो सब जगह वैसे ही पहुंच रही हैं, लेकिन उसका नाम लेकर के अन्यों को रोका नहीं जाएगा यहां पर। पृष्ठ संख्या 91 इदम श्रूयत अभिजिता यजेत विश्वजित यजेत। तो अत्र सौमिक विध्यंत तो दाशपर्णवासिक अस्मिन् विषये चिंता अभूत। तो पशु जागत भिन्नम अस्ति अभिजिता यजेत विश्वजिता यजेत, ये नाम है यागों के। सौमिका विध्यंता इति सोमयागस्य एव अंतर्गत भवति। ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नहीं, अभिजिता अभिजित याग विश्वजित याग सोमयागस्य एव संस्था तो न संतेति। ये अगर सोमयागी होते तब तो सौमिक विध्यंत वैसे ही प्राप्त हो जाती, लेकिन उस तरह के नहीं है, ये अव्यक्त याग है, इसमें प्रकट नहीं है, द्रव्य और देवता का प्रकटीकरण नहीं है। अगर द्रव्य का प्रकटीकरण हो जाता यहां पर सोम की आहुति है, तब तो सोमयाग कहलाते ही है, और तो सौमिक विध्यंत आने ही थे, कोई आपत्ति नहीं उसमें, वो नियम लग जाते। लेकिन ये अव्यक्त याग है, न देवता का पता है और न द्रव्य का पता है, वहां पर कौन से करने चाहिए, इसलिए ये प्रश्न है। यथा पूर्वम अधितम अग्निष्टोम सर्वेषां सोमयागानां प्रकृति अस्ति, तो सोमयागात भिन्नम अपि तस्य चोदना भवति। तो ये इसी तरह से पहुंच रहा है वहां पर, इनमें द्रव्य भी फिर सोमयाग वाला ही आएगा, द्रव्य देवता यहां पर अनभिव्यक्त हैं, तो जब अग्निष्टोम सौमिक चीजें आएंगी ज्योतिष्टोम की, तो द्रव्य और देवता भी तो वहां से आ जाएंगे, बिना द्रव्य देवता के तो याग होगा कैसे, तो एक तरह से ये सोमयागी हो गए। लेकिन ये सोमयाग पता नहीं लगते क्योंकि लिखे हुए नहीं है वहां पर, परंतु सोमयाग से सोमयाग ही बनेंगे या और कहा क्या बनेंगे, जब सोम आ रहा है वहां से तो सोमयाग ही बन जाएंगे, लेकिन पढ़ते समय शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको देखने से ये पता नहीं लगेगा ये सोमयाग है, तो फिर इसमें कौन सी विध्यंत आएंगे ये चर्चा है। अग्रिमी पृष्ठ पदस्ता तृतीय पंक्ति तथा दुणा सेना यजेत, तथापि ऐसा भी सोमयाग अस्ति गुणा से नहीं यजेत। ठीक है, सोमयागी ही आएगा, क्योंकि इसमें भी सोमांगों का दर्शन है, और सोमांगों का दर्शन है तो ठीक है, सोम के विध्यंत यहां पर आएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ, 2189 पृष्ठ में जो आठवां अधिकरण चला है, हाँ, तो इसमें पशुगण में एकादशी के धर्म आएंगे या अग्निशोमीयक आएंगे चर्चा चली, हाँ, तो बीच में जो सवनीय था तो वो आएंगे नहीं आएंगे, इसमें पशुगण में एकादशी के बाद सवनीय था, हाँ, और उसके बाद फिर अग्निशोमीय के बाद सवनीय था और उसके बाद एकादशी था, उस पर पशुगण, तो बीच में सवनीय की चर्चा इन्होंने की नहीं, सवनीय की नहीं की। एकादशी तो प्राप्त है ही, क्योंकि वो भी पशुगण में ही आता है, एकादशी में भी 11 पशु हैं तो वो पशुगण में आता है, तो जो पशुगण हैं उनमें किसके विध्यंत होंगे, तो ये तो एक तो पशुगण की प्राप्ति हो रही थी, पशुगण के अंतर्गत एकादशी इनकी प्राप्ति हो रही थी, और दूसरा क्योंकि मूल प्रकृति अग्निशोमीय है इसलिए उसको ले लिया इन्होंने। तो यथोक्त न्याय से अग्निशोमीय की पीछे वाला जो अधिकरण है, हैं? इससे पहले में तो सवनीय की प्राप्ति है, अग्निशोमीय की उससे पहले है, तो उस न्याय से ये ले रहे हैं फिर पूर्व पक्षी जो ले रहा है ना यथोक्ते न्याय ना अग्निशोमीय से। यथोक्त न्याय मतलब ये छठे अधिकरण से लेकर के सवनीय पशु है इसमें, छठे में भी यथोक्त न्याय ना ऐसे बोले, और ये भी सवनीय पशु में आता होगा इसलिए वहां पर ये अग्निशोमीय को ले रहे हैं, ले रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, और जो पशु बंध गिनाए सवनीय और निरूढ़ पशु आदि, तो ये अलग से इष्टिया है स्वतंत्र या फिर कर्मों के अंग? नहीं, अष्टिया है ये, तो इष्टिया नहीं है, इष्टियों के नाम नहीं है, प्रधान कर्म के अंग है। इसको मैं बताऊंगा, स्वामी जी ने भी पूछा था, ये तो कर्मों के नाम ही होने चाहिए, ये विद्यादि हैं, क्योंकि इनमें विध्यंत की प्राप्ति हो रही है, विकृति कर्म है, ये विद्यादि हैं, स्वतंत्र प्रधान कर्म है, इन नाम के कर्म हैं, वहां कौन से धर्म आएंगे फिर भी और देख के बताता हूं। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 2192। दसवां अधिकरण शीर्षक है अहर गणेशु द्वादशाहिक धर्मातिदेशाधिकरणम्। अहर गण है जिनमें अनेक दिनों में किया जाता है प्रधान कर्म, उनमें कौन से धर्म आएंगे, तो सिद्धांति का पक्ष है द्वादशाहिक धर्मों का अतिदेश होगा। यह अर्गणा उदाहरणम, अर्गणों के की प्रक्रिया नाम तो नहीं बताए, लेकिन द्विरात्रादय शतरात्र पर्यंता, दो दिन दो रात से लेकर के सौ रात्रि तक, रात्रि का मतलब दिन, दिन और रात्र, अहोरात्र दोनों का ग्रहण है, स्वयं भी आगे बताएंगे, अह बोलेंगे तब भी अहोरात्र का ग्रहण है, और रात्रि ग्रहण करेंगे तब भी अहोरात्र का ग्रहण है। ठीक है, ओके, कि कितना लंबा सफर है, बोले चार रात का सफर है, और वो चार रात का सफर है उसमें बीच के दिन भी वहां पर आ जाते हैं, हालांकि थोड़ा अंतर भी होता है वहां पर भी, इतने दिन और इतने रात का ऐसा भी, क्योंकि एक कम और अधिक भी हो सकता है, पर फिर भी सामान्यतया कि इस कार्य को करने में पांच दिन लग गए, इसमें इतनी रात लग गई, तो अभिप्राय उसका अहोरात्र में होता है। तो दो से लेकर के सौ तक, तो ये दिन की ही बात है, तो ये अहर गण के अंतर्गत आएगा। तेषु संदेह किम ज्योतिष्टोमिको विध्यंत उत द्वादशाही का, तो प्रकृति चूंकि ज्योतिष्टोम भी होती है द्वादशाह भी होती है, तो इनमें से कौन सी किसकी विध्यंत होंगे, तो पूर्वेण न्याय ने स्वामी के प्राप्ते उच्चते, पहले वाले न्याय से यहां पर सौमिक विधियां प्राप्त होंगी। पूर्व वाला न्याय क्या था, यहां अव्यक्त याग होंगे, तो वहां पर सौमिक विध्यंत होंगी, और सौमिक का मतलब वहां पर जाएगा ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम। तो इसलिए चूंकि ये भी अव्यक्त चोदनाएं हैं, इसलिए यहां पर किसके धर्म आएंगे, तो पिछले अधिकरण के अनुसार तो सौमिक आएंगे यानी ज्योतिष्टोम के आएंगे। तो पूर्वेण न्याय ने स्वामी के प्राप्ते उच्चते, सिद्धांती बोल रहा है गणेशु द्वादशाहस्य, जो अहर गण है उनमें द्वादशाह के विध्यंत आएंगे। भाष्य गणेशु द्वादशाही को विध्यंत इति कुतः चोदना सामान्यात, इनका जो कथन है विधियां है वो समान है, इसलिए वो क्या समानता है, कैसे वचन है उसको बता रहे, द्वादशाहेन यजेता द्विरात्रेण यजेता, तो द्वादशाह के विध्यंत आने इसलिए द्वादशाह का वचन दे दिया द्वादशाहेन यजेता, और जहां पर ले जाने हैं वो द्विरात्रेण यजेता, यजेता यजेता तो खैर एक जैसा है ही, उसके साथ में दिन की संख्या को बताते हुए यजन का कथन किया गया है द्वादशाहेन, और यहां पर है द्विरात्रेण, ये चौदना सामान्यत कह रहे हैं। इनकी जो विधि की गई है उसकी शैली एक जैसी है, इससे पता लगता है कि वहां ये एक जैसे हैं और उनके विध्यंत यहां पर आएंगे। अब यहां पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि द्वादशाहेन में तो अह शब्द है और द्विरात्रेण में रात्र शब्द है, इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं अह शब्दोपी अहोरात्र वचन रात्रि शब्दोपी, जो अह शब्द है ये भी अहोरात्र का वाचक है और रात्रि शब्द भी अहोरात्र का वाचक है, इसलिए इसको भेद नहीं मानेंगे, वहां अह है या रात्रि है तो इसको भेद नहीं कहेंगे, चौदना सामान्य ही माना जाएगा। एतत् शब्दगतम लिंगम, ये जो इन्होंने बताया कि द्वादशाहेन और द्विरात्रेण अहोरात्र के वाचक हैं, ये शब्दगत संकेत है, इससे पता लगता है कि इनमें समानता है। और अर्थगतम अपि गणत्वम, और इनमें अर्थगत सामान्य भी है, शब्दगत सामान्य यानी वाक्य रचना जो है विधि वाक्य वो एक जैसे हैं और अर्थ की भी समानता है। अर्थ की समानता क्या है, गणत्वम, इनमें जो दिनों का समूह है दो है यहां पर सहस शत है या तो द्वादश है, ये जो गणों का समूह है गणत्व ये इनका अर्थ है, तो अर्थगत समानता भी यहां पर देखी जा रही है, वो है गणत्व। गणत्व क्या है उसको आगे बताएं, और गणत्व है तो क्या होगा, तो बोले गण एव संघात धर्मैर गणम अनुग्रहितुम समर्थो न एक आह, कि गण को अनुग्रहित करने में कौन समर्थ होगा, गण मतलब अहर गण जो ये ऐसे याग हैं उनको अनुग्रहित करने में, यानी जिसके विद्यंत वहां पहुंचते हैं वो अनुग्रहित कर रहा है उसको, तो कौन अनुग्रहित कर सकता है, तो बोले गण एव संघात धर्म, गण ही संघात धर्मों से गणों को अनुग्रहित कर सकता है, क्योंकि गण में यहां पर हर गण में भी संघात के धर्म आने चाहिए, संघात है वहां पर वो गण से ही हो सकता है। और यहां गण कौन होगा, इस पंक्ति में जो गण है उसका मतलब है द्वादशा, गण ही संघात धर्मों से गणों को अनुग्रहित कर सकता है, गण तो हो अब कौन सा गण हो तो द्वादशा ही आएगा क्योंकि समस्त धर्म वहां पर कहे गए हैं, तो इसलिए यहां जो पंक्ति के प्रारंभ में गण है लेकिन इसका मतलब द्वादशा है। और पक्ष में इन्होंने कहा न एकाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सौमिक है जिसको पीछे सौमिक विध्यंत प्राप्त कराए थे, जो सौमिक था वो ज्योतिष्टोम था या अग्निष्टोम था, ये एकाह में आते हैं, तो इसलिए कहा न एकाह वहां उसको अनुग्रहित नहीं कर सकता। द्वाभ्याम लो मऊ अवद्यति, द्वाभ्याम त्वचम, द्वाभ्याम अस्त्रिक, द्वाभ्याम मांसम इत्येतत् आरभ्य द्वादशोपसत्वम द्वादशाहिकम धर्मम गवामयने दर्शयति, बोले ये जो पंक्ति लिखी है ये जो बारह चीजें हैं यहां से लेकर के और द्वादशोपसत्व ये जो चीजें हैं द्वादश उपसत किए जाते हैं, तो ऐसा करते हुए द्वादशाहिक धर्म को गवामयन में दिखाते हैं, गवामयन में ये धर्म दिखाए गए हैं, ये संकेत ले रहे हैं। गवामयन भी अहर गणों के अंतर्गत आएगा, गवामयन भी अहर गणों में आएगा और उसमें द्वादशाह के ये धर्म दिखाई दे रहे हैं, इससे भी संकेत मिल जाता है कि अहर गणों में द्वादशाह के विध्यंत आएंगे न कि सौमिक एकाह के। तस्मात अहर गणानम द्वादशाह प्रकृति, अहर गणों की प्रकृति द्वादशाह है। हाँ, गवामयन तो 360 या 361 दिन का माना गया था और वो भी अहर गण में ही आएगा, यद्यपि यहां पर शतरात्र पर्यंत कहा है लेकिन वो भी अहर गण में आएगा, अहर गण में उसको 365 दिन 360-61 दिन का माना गया। अब उसको एक वर्ष का प्रारंभ भी माना गया, संवत्सर की प्रकृति व संवत्सर यागों की प्रकृति भी मानी गई, लेकिन ये भी अहर गण के अंतर्गत ही आएगा उस रूप में देखेंगे तो। हाँ, एक और बात, यहां पर जैसे द्वादशाही प्रवृत्ति दिखाते हुए प्रकृति दिखाते हुए द्वादशाह के धर्मों का अतिदेश दिखा रहे हैं गवामयन में, और पीछे एक अधिकरण में हम देख चुके हैं वहां द्वादशाह के धर्म नहीं लिए, एकाह के धर्म लिए, एकाह कांड पठित धर्म लिए, तो वहां और इसका तो परस्पर भेद होगा इस दृष्टि से। हाँ, नहीं उसमें अंतर क्या है, ये जो वचन था वहां पूर्व पक्षी ने कहा था और सिद्धांती ने उसका खंडन किया था और यहां सिद्धांती खुद उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है कि वहां पर गवामयनिक ज्योतिरादिशु, गवामयनिक जो ज्योति आदि हैं उनमें कहां से धर्म आएंगे ये प्रसंग था, गवामयन का नहीं था, गवामयन में जो ज्योतिरादि है, ये अधिकरण, ये देखिए 7, 4, 14 ये पृष्ठ संख्या 2159 शीर्षक क्या है, गवामयनिक ज्योतिरादिशु। गवामयन की बात नहीं है, गवामयन से संबंधित जो ज्योतिरादि हैं उनमें एकाह कांड पठित ज्योतिरादि धर्मानुष्ठानाधिकरणम, उसमें एकाह में पठित जो ज्योतिरादि हैं उनके धर्म यहां पर आएंगे, या ज्योति से ज्योति आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये गवामयनिक ज्योति थी वो एकाह की ज्योति थी, एकाह कांड की ज्योति थी, इसलिए यहां पर कथन है। पूर्व पक्षी वहां पर गवामय इन्हीं वचनों के आधार पर गवामयन में स्थित ज्योतिरादि के में भी द्वादशाह के दिद्यंतों को ले रहा था, और सिद्धांति का क्या कहना है कि गवामयन में तो द्वादशाह के आ जाएंगे जैसा कि यहां पर कहा है, लेकिन गवामयन में स्थित जो ज्योतिरादियां हैं उनमें द्वादशाह के धर्म नहीं आएंगे, उसमें तो एकाह कांड में पठित ज्योतिरादि के धर्म ही आएंगे, तो विरोध नहीं है दोनों में। इसमें क्या ऐसा समझा जाए कि गवामयन के जो अंग हैं या किसी भी प्रकृति के जो अंग हैं वो कहीं और से अपने धर्मों को प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, यानी केवल प्रकृति के धर्म विकृति की मुख्यता में ही आएंगे, जो मुख्य है विकृति में वही आएंगे, उसके अंगों में नहीं आएंगे? नहीं, अंगों में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, विकल्प से। हाँ, तो उसमें कहां आएंगे, तो अगर कोई विशेष संकेत मिल रहा है, अब मान लो प्रधान कर्म जो विकृति आ गए उसमें किसी प्रकृति से धर्म आ रहे हैं, अब उसका कोई अंग कर्म है, उसके लिए जो धर्म अपेक्षित है वो प्रकृति प्रधान कर्म में है ही नहीं वहां पर, या तो वो अंग कर्म जहां से आया है, वो पीछे से कहीं से आया हुआ है, वहां से यहां पर आ जाएगा। ना होने की दशा में तो समस्या नहीं है, लेकिन विरुद्ध होने की दशा में, विरुद्ध होने में भी ये एकाध, जैसे इन्होंने संकेत लेके पिछले अधिकरण में 7वें अध्याय में जो बात रखी, तो उसके लिए कुछ आधार बनता है, तो बोले ये एकाह वाले ही आएंगे यहां पर, लेकिन यहां गवामयन के इसमें कि गवामयन में जो धर्म पढ़े गए हैं इससे द्वादशाह के विध्यंत आएंगे, ये तो यहां पर स्पष्ट है ही, और ये सामान्यतः स्वीकार भी किया जाता है कि द्वादशाह ही अहर गणों की प्रकृति है, अहीन द्वादशाह अहीनों की प्रकृति है, और सत्र रूपी जो अहर गण है, अहर गण दोनों तरह के हो जाएंगे, तो सत्र वाले जो अहर गण है उनकी प्रकृति सत्रात्मक द्वादशाह हो जाएगी, है द्वादशा ही दोनों, अहर गणों की प्रकृति सामान्य भाषा में कहें तो एक ही कहें द्वादशा है, और उसमें दो भेद कर देंगे, अहीन में अहीनात्मक की और सत्र में सत्रात्मक द्वादशा के, वो कुछ थोड़ा जो अंतर है उसके अनुसार से हो जाएगा, लेकिन है द्वादशा ही प्रकृति। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होना चाहिए, द्विरात्र को प्रकृति मानना चाहिए, क्योंकि अहर गणों का प्रारंभ कहां से हो रहा है, द्विरात्र से हो रहा है, तो द्विरात्र को बताते हुए वहां विस्तार से होगा, तो प्रकृति एक शैली से वहां जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने द्वादशाह के अंतर्गत इसको किया है, कृष्ण वर्णन जो है उसका वो द्वादशाह में किया है, तो जहां से किया है वहां से आ जाएगा, उनकी ऐसी उसी तरह से उन्होंने वर्णन किया है। अग्नाधिकरण 11वां, संवत्सर सत्रेषु गवामयनिक धर्माति देशाधिकरणम्। तो जितने संवत्सर सत्र हैं, तो यद्यपि एक दृष्टि से अहरगण में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी संवत्सर के नाम से हैं, तो संवत्सर सत्र एक विशेष संज्ञा दे दी गई, तो संवत्सर सत्रों में गवामयनिक धर्मों का अतिदेश होगा, क्योंकि तो गवामयन संवत्सर सत्रों की प्रकृति है। यह संवत्सर सत्राणी उदाहरणम आदित्यानाम अयन प्रकृतिनी, आदित्यानाम अयन प्रकृतिनी, ये नाम है आदित्यानाम अयन, जैसे गवामयन है, तो तेषु चिंता, इसमें विचार कर रहे हैं कि किम द्वादशाही को विध्यंता उत गवामयन का इति। अब ये जो संवत्सर सत्र हैं, ये भी एक दृष्टि से चूंकि अहरगण माने जा सकते हैं, और पिछले अधिकरण में ये हमने देखा कि द्वादशाही विध्यंत अहरगणों में जाती है, तो सामान्यतया वो प्राप्त होने लगेंगे, इसलिए पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है पूर्वोक्तेन न्यायेन द्वादशाही के प्राप्ते अभिधीयते, अब उसका ये अपवाद रूप कथन किया जा रहा है। तो गव्यस्य च तदादिषु, तो गव्य मतलब, गव्य के मतलब गवामयन की, तदादियों में, तदादि का मतलब है गवामयन आदि में है जिसके, संवत्सरात्मक यागों के वर्णन में गवामयन सबसे पहले है, उसके आगे और भी सहस्र संवत्सर या जितने भी हैं आगे आगे आगे बताए गए हैं। तो गवामयन जो है वो गवामयन आदियों की यानी आगे के सत्रों संवत्सरों के सबसे पहले है, बहुरी लगा करके उन सब की प्रकृति यही मानी जाएगी। भाष्य गव्य से च तदादिशु, सूत्र हो गया गव्यमिति, सूत्र में जो गव्य है उसका मतलब है गवामयनम ब्रूम, गवामयन गो संबंधात। गवामयन क्यों है, गवामयन में भी गो का संबंध है और गव्य का मतलब भी गो से संबंधित होता है, गो से संबंधित जो है गव्य। गावो व एतत् सत्रम आसता, गाय का संबंध कैसे है कि वहां ये वचन मिलता है कि गायों ने सत्रों को किया, सत्रों में बैठे, गावो व एतत् सत्रम आसता इति। तो तस्य विध्यंतः तदादिषु संवत्सर सत्रेषु स्यात्, तस्य मतलब गवामयनस्य, गवामयन के जो विध्यंत हैं वो तदादिषु, तत् का मतलब यहां फिर गवामयन है, गवामयन है आदि में जिनके उन संवत्सर सत्रों में होवे। कुतः संवत्सर सामान्यात, क्योंकि संवत्सर की समानता उनमें है। इसके लिए आप लिंग बता रहे हैं, कुछ चिन्ह मिल रहे हैं, पत्नयः उपगायन्ति इति च माहाव्रतिकम् धर्मम् संवत्सर सत्रे दर्शयति। संवत्सर सत्र में ये एक महाव्रतिक धर्म बताया गया कि पत्नयः उपगायन्ति, पत्नियां गान करती हैं। ना पत्नियां यहां पर ये बहुवचन है, तो वैसे तो यजमान एक होता है तो एक ही पत्नी होती है, लेकिन गवामयन ऐसा है जिसमें अनेक यजमान होते हैं, तो अनेक यजमान होने से अनेक पत्नियां भी होती हैं, ये इस बात का संकेत है। तो गवा पत्नियां उपगायन्ति थी महाव्रतिकम धर्म, ये महाव्रत का धर्म है, गवामयन में होता है ये, तो उसको इस धर्म को संवत्सर सत्र में दिखाया गया है। ये वचन संवत्सर सत्र में मिल रहा है लेकिन ये है गवामयन में, तो इससे पता लगता है कि यहां गवामयन के धर्म आ रहे हैं। ये महाव्रतिकम है, इसके बहुत तरह की व्याख्याएं की जाती हैं, किसको महाव्रत क्यों बोलते हैं, तो इसमें यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश में ये तो लिखा ही है कि ये गवामयन में है, इसका दिन भी निश्चित है कि इस दिन होता है, इस प्रकार से होता है, पूरी प्रक्रिया है, तो इसकी अनेक प्रकार से निरुक्तियां की निर्वचन अनेक किए गए हैं। महान भवति अनेन व्रतेन इति महाव्रतम्, इससे महान होता है इसलिए महाव्रत कह दिया। दूसरा है महतो देवस्य व्रतम इति महाव्रतम्, बड़े देवता का ये व्रत है इसलिए महाव्रत है। और महच्च तद् व्रतम इति महाव्रतस्य त्रिधारा निर्वचनम्, तो महच्च तद् व्रतम इति, ये व्रत अपने आप में महत है कर्मधारय मान करके। दूसरा एक और करते हैं इसके लिए कि महत यानी अन्न से संबंधी व्रतम महाव्रतम इति उच्यते, ये अन्न से संबंधित है, महत का मतलब अन्न, महता अर्थात अन्न से। उसके लिए और भी कहते हैं महाव्रत संचयक स्तोत्र विशिष्ट, महाव्रत नामक एक स्तोत्र से विशिष्ट जो सोमयाग होता है उसको महाव्रत कहते हैं, याग का नाम भी कहा गया है। कि यहां जो संकेत हमें मिला है ये क्या है, ये गवामयन में होता है और ये का ये संवत्सर सत्र में भी देखा जा रहा है, दूसरे संवत्सर सत्रों में यानी गवामयन को छोड़ करके, तो उससे पता लगता है कि यहां पर गवामयन की विधियां आ रही हैं, विध्यंत आ रहे हैं। तो संवत्सर सत्र दर्शयती एक संवत्सर वाले में, और ऋत्विज उपगायन्ति इति च सहस्र संवत्सरे, सहस्र संवत्सर में ये संकेत मिलता है कि ऋत्विज उपगायन्ति ये गान विशेष है और ये गवामयन का धर्म है, गवामयन में ये आया हुआ है, तो ये सहस्र संवत्सर में भी ये वाक्य मिलता है, तो पता लगता है कि ये कहां से आया, वर्णन तो है नहीं, ये गवामयन से आया, तो इसलिए गवामयन संवत्सर सत्रों की प्रकृति है। आगे बारहवा अधिकरण, निकायी नाम उत्तरेषु पूर्व निकायी धर्माति देशाधिकरणम्। तो कुछ निकाय और निकायिनः, निकायी निकाय कहते हैं समूह को, संघात को, भाष्यकार स्वयं बताएंगे, और उनसे संबंधित वो जिनका है समूह जिनका है उनको निकायी कहते हैं, निकायिनः, तो उनके उदाहरण भी देंगे, तो उनमें कहां से आएंगे विध्यंत, कहां से आएंगे ये यहां पर प्रसंग चलाया है। तो निकाय इति संघात, निकाय का मतलब संघात है, चयन किया हुआ है, संघात है, बहुत सारी चीजें हैं। कैसा संघात है? औत्तराधर्येण अवस्थिता उच्चते, ऊपर और नीचे इस रूप में जो अवस्थित है कि ये पहले और ये बाद में, ये अब होगा और ये अब होगा, ऐसा करके जिनका संबंध निश्चित किया गया है, ऐसे जो संघात हैं उनको निकाय कहते हैं। यह तेश स ये शाम ते निकायी न, ऐसे जो याग हैं उनको निकायी न ही कहते हैं। यथा जैसे कि सहस्राह सद्यस्क्राह, सहस्रा में ये लिखने में गलत हुआ हुआ है, स्त्रा लिखा हुआ है, स्त्रा सहस्रा, सहस्रा मतलब इसमें सहस्र दक्षिणा होती है, और सात्यस्क्रा जिसमें सत्यः सोमम क्रीणाती थी, वहां पर शीघ्र ही सोम का क्रय किया जाता है, उनको सात्यस्क्र कहते हैं। लेकिन ये निकायों के अंतर्गत निकायी हैं, ये उनके उदाहरण हैं। तो तेषां पूर्वस्य केचित् धर्मा आमनाता उत्तरेतु अधर्म का, तो इनमें से कुछ जो पहले वाले निकाय हैं उनमें तो धर्मों को कहा गया है, तिथि कर्तव्यता को कहा गया है, लेकिन बाद वाले जो हैं उत्तरे तो अधर्म कहा, उनमें इति कर्तव्यता नहीं कही गई। तत्र चिंत्यते किम ज्योतिष्टोमस्य विध्यंत उत प्रथमस्य निकायिना इति, तो इसमें ज्योतिष्टोम के विध्यंत आएंगे यानी सौमिक विध्यंत आएंगे अथवा प्रथम निकायी के धर्म आएंगे, निकायों में जो प्रथम निकाय है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है अव्यक्त चोदनत्वात् ज्योतिष्टोमस्य इति प्राप्ते उच्यते, अव्यक्त चोदना है, द्रव्य और देवता का यहां पर कथन नहीं है, तो इसलिए इसमें पीछे जो आया था उसमें सौमिक विध्यंत है यानी ज्योतिष्टोम के, एक ही बात है, सौमिक कहें ज्योतिष्टोम का कहें, उसके विध्यंत यहां पर आने चाहिए, इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहता है 19वां सूत्र। निकायी नाम च पूर्वस्य उत्तरेषु प्रवृत्ति ही स्यात्, जो निकायी है उनमें पूर्व की बाद वालों में प्रवृत्ति हो, यानी उसके विध्यंतों की बाद वालों में प्रवृत्ति होवे। निकायी नाम च पूर्वस्य उत्तरेषु प्रवृत्ति स्यात्, सूत्र हो गया, कुतः निकायित्व सामान्यात्, जैसे पीछे संवत्सर सामान्य से बताया था, या निकायित्व सामान्य से इनमें एक जैसी प्रवृत्ति होवे। सहस्राणाम सहस्र सामान्यात्, अब इसमें दो तरह के उदाहरण दिए थे इन्होंने यथा करके जो द्वितीय पंक्ति में, कि सहस्रा और सात्यस्क्रा, उन दोनों को लेकर के अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, है तो निकाय ही लेकिन ये दो अलग अलग तरह के निकाय हैं, जो सहस्रा है वो अलग तरह के निकाय हैं और सात्यस्क्र हैं वो अलग तरह के हैं, इसलिए दोनों तरह से कहा जा रहा है। पहले सहस्र का कहा गया कि सहस्राणाम सहस्र सहस्र सामान्यात, निकाय निकायित्व सामान्य तो है ही लेकिन इसके साथ साथ उनमें सहस्र सामान्य भी है, दोनों सामान्य है, तो इनमें सहस्र जो पहले हैं उससे आएगा। सात्यस्क्राणाम सात्यस्क्र सामान्यात, जो सात्यस्क्र हैं उनमें सात्यस्क्र की समानता से होगा, एवं सत्र सर्वत्र, ऐसे ही और भी जो निकायी हैं उनमें इसी समानता से हो जाएगा। पूर्वस्मिंश्च सहस्रे सहस्रम दक्षिणाम आमनाय, तो पहले वाला जो सहस्र है, सहस्र याग कई हैं, उनमें जो पहला वाला है उसमें ये वचन दिया गया, उसमें सहस्रम दक्षिणाम आमनाय, उसमें सहस्र दक्षिणा को बता दिया। उत्तरस्मिन दर्शयति, उसमें बाद वाले में फिर ये वचन कहा गया है, सहस्र भी अनेक हैं, सात्यस्क्र भी अनेक हैं, उनमें भी जो पहले वाला है, और ये सारे के सारे निकायी हैं, निकायों के ही उदाहरण सहस्र और सात्यस्क्र हैं, सहस्र भी बहुत सारे हैं और सात्यस्क्र भी बहुत सारे हैं, तो सहस्रों में जो पहला सहस्र है उसके अनुसार बाद वालों में होंगे, सात्यस्क्रों में जो पहले वाला सात्यस्क्र है उसके अनुसार सामान्य होंगे। हाँ आचार्य वर्य, सहस्र यथा बहवा संधि, परंतु एकस्मिन सहस्र यागे अपि बहु संघाता भवति, हाँ कति संघाता भवन्ति तथा नास्ति तत्र, अभी विस्तार से तो यहाँ पर है नहीं, केवल एक संकेत मात्र नाम लेते हुए इसमें कथन किया गया है। सर्वेषु एवं एवं भवति कि सर्वेषु सहस्रेषु संघाता एव भवन्ति, संघाती होता है, निकाय होता ही है इनमें, ये निकायों से संबंधित ही बात है, निकायों में सहस्र और सात्यस्क्र ये दो, और ऐसे ही और भी होते हैं, निकाय भी कई तरह के होते हैं, यहां तो केवल दो उदाहरण दिए हैं, सहस्र भी फिर अनेक हैं, सात्यस्क्र भी अनेक हैं, तो इन में जो सबसे पहला वाला है उसमें ये अधिक विस्तार से वर्णन करते हैं, उनसे संबंधित उसी के विध्यंत आगे जाएंगे ये कह रहे हैं। आचार्य वर्य था अन्य सोम यागेशु अपि अंग कर्माणि भवन्ति तत्रापि बहव यागा भवन्ति इति ज्ञायते तो अनेहो को भेद भवति सोम यागे अपि अंगानि भवन्ति अत्रापि संघातो भवति तत्र को भेद भविष्यति। इसमें उत्तराधर्य कुछ विशेष रूप से संघात है कि ऐसे ही होना चाहिए, यदि भी वहां भी अपने आप में एक क्रम होता ही है लेकिन इसमें कुछ और अलग विशेष है। निकाय इति संघातः, इसमें इन्होंने देखो लिखा है वैसे तो ये विशेष करके निकाय शब्द में उपसमाधान उत्तराधर्य रूप से राशिकरण अर्थ में निपूर्वक चीय धातु से घय प्रत्यय और धातु हो जाता है, ठीक है। निवासचिति शरीर उपसमाधाने समाधनेश्वादेशक, नहीं इससे अगला सूत्र है संघे चानोत्तराधर्य, जो अगला सूत्र है उससे यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो सहस्र और सद्यस्क दिखाया इसमें दिखाया कि जो पहले सहस्र के धर्म है वही अन्य सहस्रों में जा रहे हैं, ये प्रकरण से आ रहा है या सामान्य तो दृष्टि से आ रहा है? सामान्य तो दृष्टि से आ रहा है, सहस्र सामान्य से नहीं। प्रकरण तो क्या, सहस्र भी जो अनेक हैं उन सबके अलग अलग प्रकरण है, तो इसलिए एक प्रकरण तो कहेंगे नहीं हम उसको, सबके अपने अपने सबके विद्यादि अलग अलग हैं, विद्यादि अलग हैं, और उसमें बस इससे सहस्र सामान्य से वहां पर आ गए हैं। निकाय ही संघाती है और उसमें भी सहस्र है तो उसके अनुसार से वहां पर आ जाएगा। सामान्य तो दृष्टि में जैसे पिछले अधिकरण में हमने देखा था वहां पर अव्यक्त होने से उसको सोम का ही मान लिया था कि सोमिक विधियां वहां आएंगी, उसका अपवाद है ये। तो यहां भी वैसे ये तो विशेषता इन दोनों में क्या है? विशेषता ये है कि इसमें ये संघात वाली बात विशेष है, सहस्र वाली बात है, उसके अपवाद हो गए ना ये। तो इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया पूर्वस्मिश्च सहस्रे सहस्रम दक्षिणाम आमनाया, तो पहला जो सहस्र था उसमें सहस्र दक्षिणा को बता दिया, लिख दिया। उत्तरस्मिन् दर्शयति, फिर बाद वाले सहस्र में ये वचन दे रहा है, इस पुष्टि के लिए बता रहे हैं कि कैसे उसी के वित्तियंत आएंगे। तो बाद वाले में कहा क्या कहा, यावदस्य सहस्रस्य उत्तराह गौ समाहिता भवति, जितने इसकी सहस्र से अधिक गौ वहां समाहित होती है, बड़ी होती है, अधिक होती है, तावत अस्मात लोकात असौ लोगा, उतना ही ऊंचा उसका लोक हो जाता है। यानी बाद वालों में भी सहस्र तो है लेकिन सहस्र से अधिक भी है, वहां पर दक्षिणा सहस्र तो है ही सहस्र से अधिक भी है, तो जितनी जितनी अधिक है उसका लोक यानी उसका तो स्वर्ग लोक उसका सुख उतना उतना अधिक होता चला जाएगा, ये कह रहे हैं। ये तो सहस्र का हो गया। अब साध्यस्कृ के संदर्भ में कह रहे हैं कि तथा पूर्वस्मिन साध्यस्क्र, जो पहला साध्यस्क्र है उसमें यह वचन मिलता है, सांडस त्रिसंवत्सर सोम क्रयण स्पर्ध माना नाम, सोम का क्रय करेंगे शीघ्र करेंगे लेकिन किसका, सांडस त्रिसंवत्सर तीन साल का जो सांड है उससे करेंगे, किन लोगों के लिए, जो स्पर्धा करने वाले हैं आपस में स्पर्धा करने वाले हैं उनको इससे सोम क्रय करना चाहिए, जो स्पर्धा एक दूसरे से आगे बढ़ना बहुत प्रतिस्पर्धा बड़ी कठोर गला काट प्रतिस्पर्धा बोलते हैं आजकल, एक दूसरे का गला काट करके भी ऊपर चला जाए ऐसी प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे को मार दे बिल्कुल बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा जो चलती है ऐसी, तो वो जो करते हैं तो उसमें सोम का क्रय किससे करेंगे, तीन वर्ष वाले सांड से करेंगे। इति आमनाय, ये कह करके उत्तरस्मिन अपि तमेव दर्शयति, उत्तरस्मिन मतलब दूसरे साध्यस्क्र में ये वचन मिल रहा है क्या, स्त्री गौः सोमक्रयणी अल्पविराम व्यावृत्ता ही एषां स्पर्धिता, कि वहां पर स्त्री गौ से सोम का क्रय किया जाता है, गौ तो सामान्य है, सोम को क्रय करने वाली कौन है, स्त्री गौ होती है, वहां पर स्त्री गौ को दे करके सोम का क्रय किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी स्पर्धा हट गई है। महिलाओं और पुरुषों की दृष्टि से अंतर है, कौन अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, पुरुष अधिक करते हैं, महिलाएं अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, ईर्ष्या तो ज्यादा हो जाती है महिलाओं में, पुरुषों में अपेक्षा से पुरुषों में ईर्ष्या कम होती है लेकिन प्रतिस्पर्धा जो होती है ना वो तो पुरुषों में ज्यादा होती है। आप पशु जगत में भी देखोगे तो जो लड़ते भिड़ते हैं ना ज्यादा, वो पुरुष ही बस मार देते हैं दूसरे को, इतना लड़ते हैं, घायल कर देते हैं, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं स्पर्धा के लिए। महिलाएं नहीं करती हैं, जब मरने मारने की बात हो जाती है तो वो पीछे हो लेती हैं, समझौता कर लेती हैं, वो उनकी विनम्रता या दया के रूप में कहा जाता है, वो पीछे हट जाती है। ये प्रयोग भी किया गया था इन्होंने, जो सैनिकों के अंदर महिलाओं के लिए भी सैनिक बनाने की बात चलती है ना, पुरुष भी हो महिलाएं भी हो, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको बैठा करके प्रयोग किए कि जब भी कोई संघर्ष की बात आती है ना, मरने मारने की बात पुरुषों के बीच में करो, तो पुरुष जोर से करते हैं कि हाँ हम जाएंगे, हम चलेंगे, हम करेंगे, मिलके योजना बनाने लगते हैं और उस ओर वो आगे बढ़ जाते हैं। और महिलाओं के बीच में अगर मरने मारने की बात करो ना, तो एक एक करके खिसक जाते हैं वो कुछ काम करेंगे, अच्छा ठीक है देखेंगे करेंगे, वो पीछे खिसक जाती है। और पुरुष क्या हो जाता है उसमें से, कई तो उत्साहित होकर नहीं मैं आगे जाऊंगा, मैं पहले मरूंगा, इस प्रवृत्ति वाले पुरुष होते हैं। तो ये स्पर्धा के लिए, तो अगर स्पर्धा करने वाले हैं तो 3 साल के सांड से सोम का क्रय करते हैं, और नहीं तो स्त्री से करते हैं, स्त्री गऊ से। स्त्री गऊ शब्द का अर्थ युधिष्ठिर जी ने जो किया है नीचे कि स्त्री अपत्या गऊ, ऐसी गाय जिसके बछड़ी हुई हो, वो इन्होंने यहां नीचे अर्थ किया है। पर इसमें स्त्री गऊ, स्त्री और गऊ जो है ये अलग अलग शब्द है मीमांसा कोश में, ये समस्त पद नहीं है, स्त्री अलग है और गऊ अलग है। नीचे जो इन्होंने लिखा है युधिष्ठिर ने, स्त्री पत्या गऊ स्त्री गऊ अर्थात बछड़ी वाली गाय। तो तस्मात पूर्वस्य उत्तरेषु धर्मा, ये लिंग इन्होंने देख लिए हैं, संकेत देख लिए हैं कि बाद वाले में पहले वाले के धर्म आते हैं, उसमें कुछ अतिरिक्त कहा गया, अतिरिक्त कहा गया, लेकिन उन बातों को मिला जुला करके कहा गया। अतिरिक्त तो कुछ ना कुछ होगा ही बाद वालों में, नहीं तो फिर शत प्रतिशत एक ही जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बहुत सारा ये बताया कि किन किन का अतिदेश होता है, विध्यंत कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें साथ में प्रश्न उठता है कि क्या चीज नहीं आती है, क्या सारी चीजें आ जाएंगी, उस स्पष्टीकरण के लिए ये आगे की चर्चा यहां पर चला रहे हैं। 13वां अधिकरण है फलादी नाम अनतिदेशाधिकरण, जिन जिन में अतिदेश का कथन किया भी है, ये प्रकृति है ये विकृति है वहां से आएंगे, वहां पर भी ये चीजें नहीं आएंगी। फलादी क्या क्या है वो भाष्यकार बताएंगे, इनका अतिदेश कभी भी नहीं होगा, कभी भी मतलब अगर अगले कर अगला जो कर्म है वहां चूंकि ये चीजें पढ़ी हुई हैं इसलिए वो नहीं आ सकती है, वहां पर उनका अतिदेश नहीं होगा। तो यह फल नियम कर्तृ समुदाय उदाहरणम, शीर्षक में जो फलादि कहा गया है तो उसके लिए इन्होंने कहा एक तो फल, दूसरा उससे संबंधित नियम, उससे संबंधित कर्ता कर्तृ और समुदाय। तो वहां पर समुदाय में युधिष्ठिर जी ने लिखा है आग्नेय आदि जो समुदाय होते हैं, जो अन्य कर्म होते हैं वहां पर, उनको ग्रहण किया है। जैसे कि ज्योतिष टोम के अंदर नहीं, दर्शपूर्ण मास में, जैसे कि दर्शपूर्ण मास में आग्नेय आदि जो इन्होंने समुदाय कहा है वो दर्शपूर्ण मास के अंदर, तो उसमें पहले आग्नेय याग होता है, फिर उपांशु याग होता है, फिर अग्निशोमीय याग होता है, फिर शिष्टकृत याग होता है, तो ये 4 याग वहां बता रखे हैं। तो ये आग्नेय आदि याग ये समुदाय है, सूत्र यहां पर जो भाष्यकार ने समुदाय कहा ना, तो ये समुदाय मतलब इन यागों का समुदाय, कुछ कुछ वहां पर रहता है वो भी खोल रहे हैं इसको कि फल क्या है। तो फलम स्वर्ग, फल का मतलब उस संदर्भ में जहां जो लिखा है वो स्वर्ग हो गया। नियम क्या है, नियम है यावत जीविको अभ्यास, जब तक जिएंगे तब तक उसको करेंगे। दर्शपूर्ण मास में है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता स्वर्ग काम, तो जब तक जिएंगे तब तक ये करना है, ये एक नियम हो गया। यावत जीविको अभ्यास, कर्ता, कर्ता कौन है यहां पर, स्वर्ग काम है, जिसको स्वर्ग की कामना है वही करता है। और समुदायो क्या है, समुदायो दर्शपूर्ण मास हुई थी, दर्शपूर्ण मास ये समुदाय के रूप में कहा गया। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि दर्श और पूर्ण मास ये दो हैं, इनको मिलाकर के जो समुदाय है वो जो का तो वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और युधिष्ठिर जी ने जैसा लिखा है आग्नेय आदि जो इनके अंदर है वो समुदाय के रूप में। तत्र चिंत्यते किम फल नियम कर्तृ समुदायानाम शौर्यादिषु प्रवृत्ति न इति, तो इनकी सौर्यादियों में, सौर्यादि भी इष्टियां हैं और दसपूर्ण मास भी इष्टियां हैं, तो इष्टियों में इष्टियों के धर्म जाते हैं, उसको यहां पर इन्होंने उदाहरण लिया है। तो सौर्यादि इष्टियों में इनकी फल नियम कर्तृ समुदायों की प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी, क्योंकि इतना तो पहले कह ही दिया है कि सौर्यादि में विध्यंत कहां से आएंगे, अग्निष्टोम से, दसपूर्ण मास से आएंगे, दसपूर्ण मास से इष्टी से आएंगे, वो इष्टी प्रकृति है सब इष्टियों की। ये नियम होते हुए भी, ये बताते हुए भी, अतिदेश करते हुए भी अब ये कहा जा रहा है उनकी प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी, प्रश्न खड़ा किया है। तो किम प्राप्तम, तो इष्टिषु दर्शपूर्ण मासयो प्रवृत्ति, इष्टियों में, समस्त इष्टियों में दर्शपूर्ण मास की प्रवृत्ति होती है। इत्यनेन न्यायेन, इस न्याय से प्रवृत्ति रीति प्राप्तम, सामान्य नियम तो यही बताया गया था, उसके अनुसार तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो तथा प्राप्ते उच्यते, इस पे अब सिद्धांति कह रहे हैं। कर्मणस्तु अप्रवृत्तित्वात्, कर्म की यानी प्रधान कर्म की अप्रवृत्ति होने के कारण से, प्रधान कर्म क्यों, दर्शपूर्ण मास के जो प्रधान कर्म है उनकी अन्य सौर्यादियों में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रधान कर्म भी वहां चला गया तो फिर तो वही हो जाएगा, फिर वो जो विकृति है उसका अपना कर्म क्या विशेष होगा। तो कर्म की तो अप्रवृत्ति होती है, इस कारण से फल नियम कर्तृ समुदाय से अनन्वय, इसलिए इन चार का भी वहां पर विकृतियों में अन्वय नहीं होता है, यानी वो वहां पर जाती नहीं है। उसके लिए और एक हेतु दे रहे हैं, तद बंधनत्वात्, क्योंकि ये जो चारों चीजें हैं फल नियम कर्तृ और समुदाय, ये प्रकृति के प्रधान कर्म से बंधे हुए होते हैं। जब प्रधान कर्म वहां पर नहीं जा रहा है, प्रधान कर्म की विकृति में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो इन चार चीजों की भी प्रवृत्ति नहीं होगी, ये प्रधान कर्म से बंधे हुए हैं। तद बंधनत्वात् भाष्य, फल नियम कर्तृ समुदाय से अप्रवृत्ति ही, ये इनका सिद्धांत हो गया, प्रतिज्ञा हो गई। कुतः, तो हेतु दिया कर्मणो अप्रवृत्तित्वात्, खोल रहे हैं इसको। अच्छा, एक तो ये हेतु हो गया, दूसरे का तद बंधनत्वाच्च फलादि नाम, और फलादि के उससे बंधन होने के कारण से, इसी को खोल रहे हैं। कर्म तावत न प्रवर्तते, कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्यों, किम कारणम, विध्यंतेन धर्माः प्रवर्तन्ते। तो ये जो धर्म प्रवृत्त होते हैं वो विध्यंत से होते हैं, न च कर्म विध्यंत विहितम, ये जो कर्म है प्रधान कर्म है वो विध्यंतों में विहित नहीं है, ये तो विद्यादि है, तो विद्यादि की कभी भी विकृतियों में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कर्म का मतलब तो प्रधान कर्म विद्यादि, विद्यादि विहितम तत्, वो ये जो कर्म है ये तो विद्यादि में विहित है, तस्मात न प्रवर्तते, इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तत्से अप्रवृत्तित्वात् फल नियम कर्तृ समुदायस्य अनन्वय, और जब इस कर्म की, प्रधान कर्म की विद्यादि की प्रवृत्ति विकृति में नहीं हो रही है, तो फल नियम कर्तृ और समुदायों का भी वहां पर अनन्वय होगा। अनन्वय को खोल रहे हैं, अप्रवृत्ति इत्यर्थः, उनकी वहां पर प्रवृत्ति नहीं होगी। कुतः, उसके लिए हेतु दिया तद बंधनत्वात्, ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं। फलम तावत, ये सारी चारों चीजें उससे बंधी हैं, प्रधान कर्म से बंधी है, उसको बता रहे हैं। फलम तावत, फल क्या है, फल जो है तो दर्शपूर्ण मास अभ्याम यजेता इति दर्शपूर्ण मास संयुक्तम श्रुतम, ये जो फल है दर्शपूर्ण मास अभ्याम यजेता, स्वर्ग कामना, जो स्वर्ग की कामना है वो दर्शपूर्ण मास से जुड़ी हुई है। अब दर्शपूर्ण मास वहां पर आगे जा ही नहीं रहा है, तो उसका फल भी वहां पर नहीं जाएगा। तो फलम तावत, फल जो है वो दर्शपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है, उससे बंधा हुआ है, संयुक्त है मतलब बंधा हुआ है, ये सुना गया है। श्रुतम तद्यत्र दर्शपूर्ण मास हो तत्र भवितुमर्हति, तो जहां जहां दर्शपूर्ण मास है वहीं पर ये फल हो सकता है। न च सौर्यादिषु तौस्तः, सौर्यादि में तो दर्शपूर्ण मास है ही नहीं, नहीं जाएंगे, अतः स्वर्गस्यापि तत्र अभाव, इसलिए फल का यानी स्वर्ग का भी वहां पर अभाव है। एवं नियमोपि कर्म बंधनः, जो नियम होता है वो भी कर्म से ही बंधा हुआ होता है। कैसे, यावत् जीवम दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, जब तक जिए वो दर्शपूर्ण मास का यजन करे। स दर्शपूर्ण मासा भावे कथम स्यात्, जब दर्शपूर्ण मास ही नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ नियम भी वहां पर कैसे होगा, इसलिए वो भी नहीं जाएगा। तथा कर्ता कर्म बंधन, और कर्ता भी कर्म से बंधा हुआ है। कैसे, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामये थी, ये जो स्वर्ग की कामना वाला कर्ता है वो किससे करे, दर्शपूर्ण मास से यजन करे। इति तो सोपि कथम तयो असतो स्यात्, अब जहां पर दर्शपूर्ण मास ही नहीं गए, प्रधान कर्म ही नहीं गया, तो वहां पर उसका करने वाला कैसे जाएगा, वो भी नहीं जा सकता। समुदायो अपि आग्नेयादि नाम, और समुदाय क्या है ये इन्होंने आग्नेयादि यहां पर लिखा है। तो दर्शपूर्ण मास में आग्नेय, उपांशु, अग्निशोमीय और शिष्टकृत, ये जो याग कहे ये समुदाय है, ये आग्नेयादि से इन्होंने संकेत किया है। वो भी नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तानी स्वत्रादिशु न संति इति तत्समुदाय कथम तत्र भवे। ये जो है याग ये स्वर्यादि में है ही नहीं, और जब वो वहां नहीं है तो इनका जो समुदाय है वो वहां पर कैसे जाएगा। तस्मात तेषाम अप्रवृत्ति, इसलिए फल नियम कर्त्री और समुदाय इनकी विकृति यागों में प्रवृत्ति नहीं होती है, उनका अन्वय नहीं होता। ये तो एक ढंग से बात को सिद्ध किया, अब फिर और इसी बात को दूसरे ढंग से सिद्धांत सिद्ध कर रहा है 21वां सूत्र भी। प्रवृतौ चापि तादर्थ्यात्, अभ्युपगम से कहते हैं यदि इसकी प्रवृत्ति भी हो जाए तो भी वहां पर इसकी सार्थकता तो है नहीं, क्योंकि ये इनके तादर्थ्य होने से, कर्म के लिए होने से, वहां प्रवृत्ति हो भी गई तो वहां पर निरर्थक हो जाएंगे। अपि च धर्माणाम प्रवृत्ति ही कर्मार्थ, कर्मण उपकर्तुम, भी धर्मों की प्रवृत्ति क्यों होती है, कर्म के लिए होती है, अर्थात कर्म के उपकार करने के लिए होती है। न च फलादीनी कर्मण उपकुर्वन्ति, फलादि जो है वो कर्म का उपकार नहीं करते। धर्मों की प्रवृत्ति तो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कर्म का उपकार करते हैं, लेकिन जो फल है ये कर्म का उपकार नहीं करते। फलम तावत पुरुष से उपकरोति न कर्मण, फल तो पुरुष का उपकार करता है, कर्म का उपकार नहीं करता। उक्तम ही जैसा कि पहले कहा गया था, फलम च पुरुषार्थत्वात्, फलम जो है, फल है वो तो पुरुष के लिए होता है, पुरुषार्थ होता है। नियमोपि न कर्म धर्म, और दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि जो नियम है वो भी कर्म का धर्म नहीं है। पीछे बताया था इन्होंने कि कर्तृधर्मो असौ इत्युक्तम, ये तो कर्म का, कर्ता का धर्म है, ये पीछे कहा गया था। कहां कर्तुर्वा श्रुति संयोगात, ये दूसरे अध्याय में आया था कि जो यावत जीवम है ये कर्ता का धर्म है, कर्म का धर्म नहीं है। तो कर्तुर्वा श्रुति संयोगात इति, तथा कर्ता स्वर्ग कामो न कर्मार्थ, जो कर्ता है वो स्वर्ग की कामना वाला है, न कि कर्म के प्रयोजन वाला है कि मैं कर्म कर लूं, ये तो प्रयोजन होता ही नहीं है, कर्म प्रयोजन होता नहीं है। अगर मानेंगे भी तो वो गौण रूप से होगा कि मैं ये कर लूं, वो कर्म अपने आप में कोई प्रयोजन ही नहीं होता, फल ही प्रयोजन होता है। तो तथा कर्ता स्वर्ग कामो न कर्मार्थ, कर्म स्वर्ग कामार्थम, और कर्म स्वर्ग की कामना के लिए होता है। तो इन्हें कुल मिलाकर के ये सब फल पे जा रहे हैं, और फल पुरुष के लिए, तो कर्म से ही कोई भी नहीं जुड़े हुए सीधे सीधे। नहीं स्वर्ग काम कर्मणा उपदिश्यते, स्वर्ग कामो यजेता, जब हम ये कहते हैं स्वर्ग कामो यजेता, किस वाक्य में किसको किसके लिए उपदिष्ट किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग काम है वो कर्म के लिए उपदिष्ट नहीं किया जा रहा है। ये कर्म करना है तो इस कर्म को कौन करे, कर्म पहले से करना है तय है, अब ये कर्म कौन करे, तो स्वर्ग काम कर्म को करे बोले ये विधि नहीं की जा रही है। यहां पर स्वर्ग कामो यजेता में यजन के लिए स्वर्ग काम को नहीं कहा जा रहा है, स्वर्ग काम के लिए यजन को कहा जा रहा है कि स्वर्ग काम क्या करे, यजन करे, यानी और काम नहीं, यजन करे, नियमन किया गया। स्वर्ग की कामना वाला क्या करे, यजन करे, इस प्रश्न के उत्तर में है स्वर्ग कामो यजेता, ना कि कौन यजन करे, कह यजेता, अगर ये प्रश्न हो कि यजन कौन करे, पहले स्वर्ग काम यजन करे, ये पृष्ठभूमि नहीं है यहां पर। अगर याग करना ही है, कभी परिस्थिति ऐसी भी होती है कि हमें ये कर्म तो करना है, पहले से तय है कि ये कार्य करना है, अब हम विचारते हैं कि इस कार्य को कौन करे, हमारे में से कौन इस कार्य को करे, इसके करने वाला ढूंढना है, अब ये एक अलग बात है। लेकिन यहां स्वर्ग काम हो ये जेता में पहले स्वर्ग काम है कि भाई स्वर्ग की कामना वाला है, अब ये क्या करे, रीजन करे। तो कहा कर्म स्वर्ग कामार्थम, न ही स्वर्ग काम कर्मणा उपदिष्टते, स्वर्ग काम जो पुरुष है वो कर्म के लिए उपदिष्ट नहीं किया जा रहा है साधन के रूप में, स्वर्ग काम यजेता इति इस वाक्य में। किम तरही, फिर क्या है, कर्म स्वर्ग काम से उपदिष्टते, जो याग रूप कर्म है वो स्वर्ग काम के लिए उपदिष्ट किया जा रहा है। स्वर्ग कामो यजेता, अब वाक्य तो दोनों जगह वही क्या, स्वर्ग कामो यजेता, लेकिन अर्थ में भेद है, वाक्यार्थ बोध क्या है, तो स्वर्ग कामो यजेता इसकी स्पष्टता के लिए कह रहे हैं, नान्यत कुर्यादिति, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो और कुछ ना करे, यजन करे। नियमन किया गया था, नियम ही तो हुआ भाई। सुख की कामना कई तरह से हो सकती है, उसको कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन जिस स्वर्ग की कामना की जा रही है तो स्वर्ग काम हो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला तो यजन करे। हाँ, जिनको स्वर्ग की कामना नहीं है तो ना करे, लेकिन स्वर्ग की कामना होती ही है, न्यूनतम कामना तो होती है, इसलिए कुछ चीजें नित्य कर्म के रूप में कही गई है। नहीं, ये तो करना ही है आपको, इतना स्वर्ग तो आपको भी चाहिए। हाँ, विशेष स्वर्ग किसी को नहीं चाहिए तो ना करे। सामान्य खाना पीना कपड़ा लत्ता जो न्यूनतम है वो तो सभी को चाहिए, उतनी कामना तो सबकी है, उसको तो नित्य कर्म में कर दिया भाई, ये तो अनिवार्य है, करना ही है। अगर आपको अधिक चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अधिक कपड़े चाहिए, अधिक गाड़ियां चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, तो फिर ये कर लो, तो वो अनिवार्य अलग है, और विशेष फिर वो काम्य में चले जाएंगे कर्म कि आपको ये चाहिए, आपको गांव का स्वामी बनना है, आपको अपने राज्य की कामना है, अपने को पुत्र की कामना है, ये जो विशेष कामना है उसके लिए फिर विशेष याग कह दिए गए। सामान्य तो सुख की कामना जितनी है वो तो सबके लिए कह ही दिया, नित्य कर्म है वो तो, नहीं तो प्रत्यवाय होगा। वो भी स्वर्ग की कामना वाले होते हैं, इतनी स्वर्ग की मोक्ष की कामना के लिए भी इन कुछ साधनों की तो जरूरत पड़ती ही है, उनकी कामना तो फिर भी होती ही है, न्यूनतम जो आवश्यक चीज है ना उसके लिए कह रहा हूं। भोजन करने से सुख मिलता है या नहीं? नहीं तो कहो कि दुख नहीं, यो कहो कि दुख की निवृत्ति तो होती है। आप सुख की कामना नहीं, चलो दुख की निवृत्ति तो होती है, भोजन नहीं करोगे तो दुख होगा या नहीं? उत्तम अधिकार अस्ति, दुख निवृत्ति थी, दुख की निवृत्ति, लेकिन साथ में सुख की प्राप्ति भी होती है, सुख की प्राप्ति भी होती है वहां पर। मंद अधिकारी, सुख का मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं चाहिए क्या? सुख सुख संचयकम आरोग्यम, आयुर्वेद में तो कहा ही गया आरोग्य जो है वो सुख संचयक होता है, सुख होता है तो सुख तो चाहिए सबको, सुख तो चाहिए, स्वास्थ्य तो चाहिए, मुक्ति की कामना वाले को भी चाहिए, और आयुर्वेद में तो कहा ऐष्णाएं करनी चाहिए। सर्वेशा मुख्य कामना कृते न उक्तम भगवान, जीव ऐष्णा करनी चाहिए सबके लिए। मुख्य कामना भिन्न उपदेश अस्ति, मनुस्मृतो महर्षि दयानंद लिखितम अस्ति, मरणस्य अपि न इच्छा कुर्यात् न जीवितस्य अपि इच्छा कुर्यात्। मरने की भी इच्छा न करें और जीने की भी इच्छा न करें। एवं, अच्छा किसकी इच्छा करें? एवं मुख्य इच्छा सन्यासी नाम कृते। देखिये उसका मतलब क्या है कि जो आत्महत्या करते हैं वो मरने की इच्छा करते हैं वो नहीं करे, ठीक है। अब मृत्यु आ रही है, वृद्धावस्था आ रही है, और फिर भी कह नहीं मेरे को तो और जीना है, आईसीयू में रह करके जीना है, ये जीने की इच्छा है ना, ये नहीं करे। लेकिन जब स्वस्थ है कि मेरा जीवन बना रहे, मैं मुक्ति के साधनों को करूं, वहां तो उन पंक्तियों को कैसे हर जगह थोड़े लगाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि अकामस्य क्रिया काचित, वो भी तो एक सिद्धांत है, आप वहां फिर परस्पर विरोध आएगा, तो दोनों में संगति लगे, इसलिए उसका हमें स्थान निर्धारित करना पड़ेगा कि जीने की भी इच्छा ना करे और मृत्यु की भी इच्छा ना करे, उसका मतलब क्या है, कहां ये घटेगा, कहां संगत लगेगा, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा, ये तो मीमांसा करनी पड़ेगी। यदा प्रमुच्यन्ते सर्वे कामा ये अस्य हृदि श्रिता तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुति सर्वे कामा त्यक्तव्या भवन्ति इति मुंडक। उसमें जो लक्ष्य रूप में कामनाएं हैं ना, लक्ष्य रूप में जो कामनाएं वो छोड़ने योग्य होती हैं, साधन रूप में जो कामनाएं होती हैं वो छोड़ने योग्य नहीं है। जैसे सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की कामनाएं हैं उनको छोड़ने की बात है कि यदा अस्य प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता, मुक्ति की कामना रखेगा अन्य कामनाएं छूट जाएंगी तब रुक जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन है उनकी कामना भी छोड़ देवे। मुमुक्षुत्व का अर्थ महर्षि ने क्या किया है, ऐसे लोगों की भ्रांति के लिए ही महर्षि ने लिखा है, क्योंकि स्वाभाविक है ये भ्रांतियां हो जाएंगी। मुमुक्षुत्व का अर्थ क्या लिखा महर्षि ने, मुक्ति और मुक्ति के साधनों में प्रीति रख के, ये मुमुक्षुत्व है, साधनों में प्रीति मुमुक्षुत्व है। और महर्षि ने देखा होगा कि मुमुक्षुत्व मुमुक्षुत्व केवल मुक्ति, बाकी सबकी कामना ना करे, ना स्वास्थ्य की कामना करे, ना खाने पीने की कामना करे, ना को ऐसा उन्होंने तथाकथित आध्यात्मिक लोगों में देखा। महर्षि ने तो सब साधन किया, जो आवश्यक था वो किया है। चलो कुछ लोगों के, आध्यात्मिक लोगों के, तथाकथित आध्यात्मिक लोगों के बहकाने में आकर के उन्होंने कुछ ऐसा कर भी दिया हो तो उनको समझ में आ गया था कि यहां पर मुमुक्षुत्व का मतलब भी ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप मुक्ति के जो साधन है वो भी मुमुक्षुत्व कहलाएंगे। इसलिए उस कामना को छोड़ने की बात यहां नहीं हो सकती। यदा अस्य प्रमुच्यन्ते, ये जो सारी कामनाएं हटने की बात है वो मुक्ति के साधनों पर घट ही नहीं सकती, असंभव है। असंभव का उपदेश नहीं हो सकता, और असंभव का उद्देश्य होगा तो वो प्राप्त मात्र होगा, और कोई कर नहीं सकता, कहने वाला भी नहीं कर सकता। ये भी करके दिखा दे कोई, असंभव है, वो केवल मूर्खता ही रहेगी। बोल भी रहे हैं, व्यवहारिकता है नहीं, करनी न तो खुद कर सकते और न कोई और कर सकता। अब ठीक है, एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों में गए हुए हैं, बहुत ऊंचे स्तर के आध्यात्मिक बने हुए हैं कि सब कुछ छोड़ना है, कामनाएं छोड़नी है, बस उस कल्पना जगत में जी रहे हैं। ऐसा अध्यात्म चलता है, बहुत लोगों का चलाते रहते हैं और वो मात खाते हैं, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें अगर दिमाग में बैठ गई ना, ऋषियों के वचनों को छोड़ करके और ऋषियों के तात्पर्य को ना छोड़, तात्पर्य को छोड़ करके कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, उनको अड़चने बनी ही रहेंगी, क्योंकि वो गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। सिद्धांत ही गलत बन गया है, समझ ही गलत लिया है उन्होंने। तो महर्षि ने क्यों ऐसा लिखा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मुमुक्षुत्व का मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ वो नहीं जानते थे क्या, मुक्ति की कामना करना? मुक्ति के साधनों लिखा क्यों उन्होंने, ये अतिरिक्त क्यों लिखा है उन्होंने? यही तो ऋषि की दृष्टि है, पता है कि कहां भ्रांति होती है, उसको स्पष्ट करने के लिए लिखा है। तो इसलिए सब कामनाओं को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि पानी पीने की कामना भी छोड़ दी। धूप पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, बोले नहीं कामना नहीं करनी है मेरे को, तो ठीक है, जल की कमी हो जाएगी और फिर बस ठीक है, बाद में देखेंगे आईसीयू, फिर देखेंगे, कभी फिर मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, जन्म तो फिर आ जाएगा, मरने की चिंता नहीं करें। और मरने की चिंता नहीं करें मतलब धर्म की पालना में, ईश्वर आज्ञा की पालना में मरने की चिंता ना करें, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ग काम हो यजेता का मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग काम को यजन के लिए कहा जा रहा है, स्वर्ग काम के लिए यजन को कहा जा रहा है, कर्म की विधि कहा जा रही है, और उसका मतलब है ये नियमन किया जा रहा है, न अन्यत कुर्यादिति, और कुछ ना करे, ये करे, यही उपाय सबसे सरल बताया जा रहा है। आगे तथा समुदाय के लिए कह रहे हैं, तथा समुदायो न कर्मार्थ, समुदाय जो होता है वो कर्म के लिए नहीं है। ये जो और याग जो कहे गए हैं वो कर्म के लिए, यद्यपि उन कर्मों के अंतर्गत ही पड़े गए हैं, ये याग आदि आग्नेय आदि याग उन कर्मों के अंग कर्मों के रूप में पढ़े गए हैं, लेकिन इसको भी सीधा किससे जोड़ा इन्होंने, तथा समुदायों न कर्मार्थ, कर्म के लिए नहीं है। फिर किसके लिए, फलार्थो असौ, ये फल के लिए है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति। अब यहां पर समुदाय का एक तात्पर्य दर्शपूर्ण मास के रूप में भी लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी तो याग आदि उन्होंने वहां पर कहा ही है। तो ये जो समुदाय दर्शपूर्ण मास है ये भी स्वर्ग के लिए है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम, यहां पर ये कर्ण के रूप में है दर्शपूर्ण मास, उसके लिए स्वर्ग कामो यजेतेति एवं एतेषां कर्मणो अनुपकारकत्वात् प्रवृत्तिर अनर्थिका स्यात्। तो इनके एवं एतेषां, इनके इन कर्मों, इनके यानी फलादि के कर्मणो अनुपकारकत्वात्, कर्म के अनुपकारक होने से, कर्म के मतलब जो विकृति कर्म है, विकृति में जो प्रधान कर्म है सौर आदि, उनका अनुपकारक होने से प्रवृत्ति अनर्थिका से आदि, इनकी प्रवृत्ति अनर्थिका हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तस्मात् न प्रवर्तेरन, इसलिए ये फलादि की प्रवृत्ति अतिदेश होने पर नहीं होगी। और कह रहे अश्रुतित्वाच, और बोले इसकी श्रुति भी नहीं है, जिनको दूसरे कर्मों में ले जाना है वित्यंत है उनकी तो श्रुति मिलती है, इनकी श्रुति नहीं मिलती है कि इनको लेकर के जाए। अत्राह, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये भूमिका है ये वैसे तो सूत्र की, लेकिन यहां भाष्य में नीचे लिखा हुआ है अत्राह, यदि दर्श पूर्ण मास संयोगात फलादि नाम अप्रवृत्ति ही, अगर आपने जो फलादियों की अप्रवृत्ति कही है और उसका हेतु आपने दिया कि दर्श पूर्ण मास से इनका संयोग है, उनसे बंधन है इस कारण से, तो प्रयाजादि नाम अपनी तत्संबंधात अप्रवृत्ति से, प्रयाज अनुयाज की तो आपने पीछे कहा था कि विकृतियों में अतिदेश होता है, तो इनकी भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इनका भी संबंध इनसे है। तो तानी अपी ही, तान्यपी ही तत्संयुक्तानी थी, ये भी दर्शपूर्ण मास से संयुक्त हैं, इस पर सिद्धांती कह रहा है जो कि सूत्र के अर्थ है। अष्टोतित्वाच उच्चते यद्यपि तानी दर्शपूर्ण मास श्रुतानी, यद्यपि ये दर्शपूर्ण मास में सुने गए हैं, विध्यंते न तो सौर्यादिशु अपि अतिदिष्टानी, लेकिन विध्यंत के रूप में ये सौर्यादि में भी अतिदिष्ट किए गए हैं, ये श्रुति होती है। फलादिनी तो न विध्यंते न अतिदिश्यंते, फलादि तो विध्यंत से अतिदेश को प्राप्ति ही नहीं होते, विध्यंत में है ही नहीं। तेषाम यदि प्रत्यक्षा प्रवृत्ति का श्रुति स्यात, इनकी फलादि की यदि कोई प्रत्यक्ष श्रुति मिल जाए जो कि प्रवृत्ति का हो, तथा प्रवर्तन तब प्रवृत्त हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष श्रुति तो है नहीं। न च असौ अस्ति, ये जो श्रुति है नहीं, तस्मात् अश्रुतित्वात् न प्रवर्तन्ते, श्रुति न होने से इनकी प्रवृत्ति वहां पर आगे नहीं होती है। तो किसका अतिदेश होता है, किसका अतिदेश नहीं होता है, तो जिनका अतिदेश नहीं होता उनको यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है। आगे देखें इसी तरह से और अनतिदेश को बता रहे हैं, जैसे विशिष्ट अतिदेशों को बताया था, ऐसे कहां कहां अतिदेश नहीं होता है उनसे संबंधित कुछ और बात भी इस अगले अधिकरण में कही जा रही है। शीर्षक है काम्य गुणानाम विकृतौ अनतिदेशाधिकरणम, जो काम्य गुण है उनका विकृति में अनतिदेश होगा। अब ये काम्य गुण, इस शब्द का अर्थ क्या होगा कि कामनाओं से युक्त जो गुण है, गुण यानी जो अंग कर्म है जो किसी किसी कामना से जुड़े हुए हैं, कि इसको करेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, इसको होंगे तो ये कामना पूर्ति होगी, ऐसे जो जुड़े हुए हैं। भाष्य में और सूत्र में आगे गुण काम ये शब्द है, लेकिन यहां पर भूमिका में क्या लिख दिया इन्होंने शीर्षक में, काम्य गुणानाम काम्य गुण, यहां पर यानी काम्य गुण में गुण विशेष्य है और काम्य विशेषण के रूप में है, और नीचे गुण काम, तो इसमें विग्रह इस तरह से करते हैं गुणेन कामः, गुणों के द्वारा जो कामनाएं की जाती हैं अंग कर्मों में उनका अतिदेश होता है नहीं होता है, तो सिद्धांति का कहना है कि नहीं होता है, या स्वयं भी आगे बताएंगे इसको। और काम का काम्य या काम का मतलब हो गया फल। भाष्य देखिए, यह गुण कामः उदाहरणम, गुण काम यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, एक वचन दिया गोदोहनेन प्रणयेत पशु कामस्य, जिसको पशु की कामना हो उसके लिए प्रणयन गोदोहन से करें, गाय का दूध जिस पात्र में दुहा जाता है उसमें जल लेकर के प्रणयन करें। तो ये जो गोदोहनेन है ये तो है गुण, और पशु कामस्य यहां पर है ये काम, तो गुण काम हो गए, ये गुण का कथन किया गया है कामना के लिए, गुणेन काम गुण के द्वारा ऐसा करोगे तो ये कामना पूरी होगी। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं उपासमी गायता नर इति ग्राम कामाय प्रतिपदम कुर्यात, उपासमी गायता नर ये मंत्र का भाग है उल्लेखित करें, इति ये इसका ग्राम कामाय जिसको गांव की कामना है वो प्रतिपदम कुर्यात, इसको प्रतिपद करें, प्रतिपद मतलब तीन बार जो बोलते हैं उसको प्रतिपद बोलते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, त्रिच का नाम है, प्रथम त्रिच का नाम प्रतिपद है। नीचे इन्होंने लिखा भी है विवरण में, इसको स्तोत्रीय नाम से भी कहते हैं, प्रतिपद प्रतिपदिति प्रथम त्रिचम एव, प्रथम जो त्रिच होती है तीन मंत्र होते हैं उनको मिलाकर के त्रिच कहलाएगी, तो जो पहली त्रिच होती है वो इससे करे, उपासमी गायता इति ग्राम का जिसको ग्राम की कामना हो वो इस प्रथम त्रिच से करे, प्रतिपद को करे। इत्येवम् आदयः तत्र विचार्यते किम गुण कामना वैकृतेषु प्रवृत्ति उतरायति, विकृति में इनकी प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी, तत्र सूत्र नहीं वह उपक्रमः, सूत्र से पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। 23वां सूत्र, गुण कामेषु आश्रितत्वात् प्रवृत्ति ही स्यात्, गुण कामों में चूंकि ये एक आश्रित होते हैं उससे, यानी जो कामना गुण है वो कामनाओं से युक्त होती है, तो ये चूंकि किसी को लेकर के कहा जाए, आश्रित मतलब यहां जैसे कि गोदोहन प्रणयेत पशु काम से, प्रणयन पर आश्रित है ये, प्रणयन में ये गुण होने चाहिए, प्रणयन वहां पर भी है, तो इसलिए कहा कि गुण कामेशु आश्रितत्वात्, ये उसके आश्रित हैं इसलिए इनकी प्रवृत्ति वहां पर भी हो जाए। आगे भाष्य में पहले तो सूत्र ही लिखा है गुण कामेशु आश्रितत्वात् प्रवृत्ति हिस्यात्, ये तो जुका तो सूत्र लिखा है, खोल रहे हैं उसको, प्रवृत्तिर गुण कामानाम, किनकी प्रवृत्ति हो, गुण कामों की प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति कहां होगी, विकृतियों में प्रवृत्ति होगी, प्रकृति में तो है ही, कुतः आश्रितत्वात्। सूत्र में जो आश्रितत्वात् हेतु दिया उसको खोल रहे हैं, गोदोहनम प्रणयन आश्रितम, जो गोदोहन है ये प्रणयन के आश्रित है, प्रणयन ही नहीं है तो गोदोहन को कैसे लाएंगे वहां पर, तो प्रणयनम गोदोहनम प्रणयन आश्रितम, कैसे, तो उसके लिए इस वचन को दिखा रहे हैं, गोदोहनेन प्रणयेत इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, गोदोहनेन प्रणयेत, यहां तक ये जो पहले हमारा वचन देखा था गहरे अक्षर में गोदोहनेन प्रणयेत, बस उसी को उद्धृत किया, बोले ये जो है इसमें गोदोहन प्रणयनाश्रित है, तत्र प्रणयनम प्रवर्तते, प्रणयन की तो प्रवृत्ति होती है, और आश्रय च प्रवर्तमान है तदाश्रितम अपि प्रवर्तते, और जो आश्रय प्रवृत्त होता है यानी प्रणयन वहां पर होता है तो उस पर जो आश्रित है यानी गोदोहन उसकी भी प्रवृत्ति हो जाती है, कैसे, यथा, या तथा लिखा हुआ है, यथा कर लीजिए, यथा पटे आकृष्यमाणे तदाश्रितम चित्रम अपि आकृष्यते, कपड़ा है कपड़े पे चित्र है तो कपड़े को खींचा तो कपड़े पे आश्रित जो चित्र है वो भी खींच करके आ जाता है, तो प्रणयन आएगा तो उस पर आश्रित जो है गोदोहन जो पात्र है वो भी आकर के आ जाएगा। आगे यथाच चमस प्रवर्तते, जैसे कि चमस की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि चमस प्रवर्तित होता है, यथाच और खादिनम वीर्य कामाय यूपम कुर्यात, जो वीर्य की कामना करता है बल की कामना करता है वो खदिर के यूप को करे, एवं गोदोहनम अपि प्रवर्तते, इसी प्रकार से गोदोहन की भी प्रवृत्ति होगी, गोदोहने च प्रवर्तमाने तदाश्रितः कामोपि प्रवर्तितुम अर्हति। अब इसमें तीसरी बात क्या आएगी, देखो पहले तो इन्होंने कहा कि प्रणयन प्रवृत्त होता है, प्रणयन प्रवृत्त हुआ तो उस पर आश्रित गोदोहन भी प्रवृत्त होता है, और गोदोहन यदि प्रवृत्त होता है तो उस पर जो आश्रित काम है कामना है वो भी प्रवर्तित हो जाए, तो गोदोहने जब प्रवर्तमाने तदाश्रित है कामोपि प्रवर्तितुम अर्हति, तस्मात गुण कामानाम प्रवृत्ति, गुण और कामों की प्रवृत्ति होती है। अब यहां पर एक तरह से यूं लगता है कि गुणों की भी प्रवृत्ति हो रही है और कामना की भी प्रवृत्ति हो रही है, पीछे कामना मतलब फल हो गया, पीछे फल का निषेध किया था ना इन्होंने, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं गुण कामों की वहां पर प्रवृत्ति हो जाएगी आश्रित होने के कारण से। इस पर सिद्धांती उत्तर दे रहा है 24वां सूत्र, निवृत्तिर वा कर्म भेदात, बोले नहीं इसकी इनकी निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि आगे जो कर्म आएंगे वो इससे भिन्न है कर्म के भेद होने से, निवृत्तिर वा किनकी निवृत्ति होगी उसको खोल रहे हैं, गुण कामानाम अप्रवृत्ति ही, गुण कामनाओं की प्रवृत्ति नहीं होगी, कुतः कर्म भेदात, कर्म भेदात को आगे खोलें कार्य भेदात इत्यर्थः, कार्य का भेद हो जाएगा, कैसे कार्य का भेद है उसको बता रहे हैं, अन्यत कार्यम गोदोहनस्य अन्यत चमसस्य, गोदोहन का कार्य अलग है चम्मच का कार्य अलग है, कैसे, चमसः कृत्वार्थो गोदोहनम तो पुरुषार्थ, चम्मच जो है वो क्रतु के लिए है वो कृत्वार्थ है और गोदोहन है वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्यों हुई, क्योंकि पुरुष पशु काम है, पशु काम के लिए गोदोहन है, कर्म के लिए नहीं है ये जो कहा ना गोदोहन है न प्रणयेत पशु कामस्य, तो ये जो गोदोहन है ये पशु काम जो पुरुष है उसके लिए होगा, तो गोदोहनम तो पुरुषार्थः तदुक्तम, जैसा कि पीछे कहा गया ये चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र बोल रहे हैं, यस्मिन प्रीति ही पुरुषस्य तस्य लिप्सा अर्थ लक्षणा अविभक्तत्वात्, तो जिसमें किसी व्यक्ति की पुरुष की प्रीति होती है उसी की उसको लिप्सा होती है, उसको प्राप्त करना चाहता है, इसमें प्रीति होती है उसको चाहता है, अर्थ लक्षणा अविभक्तत्व, क्योंकि पुरुष की प्रीति के अविभक्त यानी पुरुष के, तो पुरुष प्रीति से संयुक्त होता ही है, चाह तो प्रीति से संयुक्त होता है तो उसमें इच्छा भी वहां पर लिप्सा भी होगी ही, तो प्रीति और उसके साथ जुड़ा हुआ, तो अकृत्वार्थः किमर्थम प्रवर्तेता, जो क्रतु के लिए नहीं है वो कैसे प्रवृत्त होगा, गोदोहन जो कि क्रतु के लिए नहीं है वो यहां कैसे प्रवृत्त होगा। क्रतु उपकाराय ही तस्य प्रवृत्ति ही, जो चम्मच है उसकी तो क्रतु के उपकार के लिए प्रवृत्ति हो रही है लेकिन गोदोहन की नहीं हो सकती। एवं प्रतिपदा, इसी तरह से प्रतिपद को भी समझना चाहिए। तस्मात् न प्रवृत्ति रहन गुण काम, इसलिए गुण काम प्रवृत्त नहीं होंगे। यत्तु उपन्यस्तम, जो आपने उपन्यास किया यानी तो उदाहरण प्रस्तुत किया, यथा खादिरम वीर्य कामाय यूपम कुर्यात् इत्यत्र प्रवृत्ति ही एवं अत्रापि इति, कि जैसे खादिरम वीर्य कामा से यूपम कुर्यात् तो वहां पर विकृति में अगर उसको वीर्य की कामना है तो वो यूप का खादिर का खदिर का यूप बनाएगा, ये वहां पर हो जाता है। जबकि यहां पर खदिर भी कहा गया है तो गुण है और कामना वीर्य कामस से ये भी कही गई है, तो जैसे इसकी वहां पर प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे इनकी भी हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी ने जो कहा था इसका उत्तर 25वें में दे रहा है, अपिवा अतत विकारत्वात् कृत्वर्थत्वात् प्रवृत्ति ही स्यात्। बोले यहां तो प्रवृत्ति हो जाएगी क्योंकि ये कृत्वर्थ है, तो अपिवा अतत विकारत्वात् उनका विकार नहीं है। जो खादिर यूप है वो कृत्वर्थ विकार नहीं है इसलिए उसकी तो प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा देखिए, अपिवा एवं विदेशु प्रवृत्ति स्यात्, इस प्रकार के में तो प्रवृत्ति हो जाएगी। कुतः अतत विकारत्वात्, उसका विकार नहीं है। विकार नहीं है का मतलब हुआ कि उसका अपूर्वत्व है यानी उसका प्रकृतित्व है, प्रकृतित्व है अपूर्वत्व है, उसके विकार न होने का मतलब यह विकार नहीं है तो प्रकृति है वो अपूर्व है। न खादिर कृत्वर्थ विकार, जो खादिर है वो कृत्वर्थ का विकार नहीं है, क्रतु के अर्थ के लिए नहीं है वो। अयम अपि कृत्वर्थ एव, अयम अपि, अपि यहां पर तू के अर्थ में है, अयम तो कृत्वर्थ एव, ये तो कृत्वर्थ ही है। तदुक्तम नीचे जो लिखा है ना, यह वीर्य फल भी कृत्वर्थ ही है, तो यह का मतलब यहां पर तो कि खादिर आएगा, अयम तो कृत्वर्थ एव। मतलब ये कृत्वर्थ का विकार और कृत्वर्थ है। तदुक्तम, जैसे कहा एकस्य तु उभयत्व संयोग पृथक्त्वम इति, तो एक ही के दोनों प्रकार से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं संयोग पृथक्त्व, एक ही चीज दो भी हो सकती है, नित्यत्व नैमित्तत्व नैमित्तिकत्व दोनों हो सकते हैं। कृत्वर्थश्चेत पलाशवत प्रवर्तेत, तो अगर ये कृत्वर्थ है खादिर खदिर ते पलाश के समान प्रवृत्त होगा, ये इष्ट है यानी ठीक है ये। तस्मिश्च प्रवर्तमाने तदाश्रित है कामोपि प्रवर्तते, और चूंकि वो खादिर यूप खदिर भी वहां पर प्रवृत्त हो रहा है तो उससे उस पर आश्रित जो कामना है वो भी वहां पर प्रवृत्त हो जाएगी। खादिरेण ही स सिद्धति, क्योंकि खदिर वहां पर खदिर से वो सिद्ध होती है कामना वीर्य कामना, तो वहां पर प्रवृत्त हो जाएगा। सच खादिरो अस्ति, और वो खदिर से संबंधित है, तस्मात कामम साधयिष्यति, तो वो तो वहां पर चला जाएगा। लेकिन यहां जिस तरह से ये कहा गया है इनको वहां पर नहीं ले सकते, ये जो काम्य गुण है इनको वहां पर नहीं ले सकते। दो शब्द हैं, एक तो है कृत्वर्थ, एक है कृत्वर्थ विकार, दो शब्द आ रहे हैं ना यहां पर, एक तो है कृत्वर्थ एक है कृत्वर्थ विकार। तो चम्मच जो है वो चम्मच है वो तो कृत्वर्थ है, और जो गोदोहन है ये कृत्वर्थ विकार है। जो इन्होंने पीछे खदिर के लिए कहा ना, खदिर का उदाहरण दिया, तो वह न खादिर कृत्वर्थ विकार है, खादिर यूप जो है वो कृत्वर्थ विकार नहीं है, अयम तो कृत्वर्थ एव, ये तो कृत्वर्थ है, ये चम्मच के समान है ये कृत्वर्थ है, इसलिए वहां तो होगा कृत्वर्थ विकार नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।